أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 94. یہودیان با دعوی کولا کہ دا آخرت نعمتنا دا بس صرف زمن حق دے ودے کہ دا بلچا برخ نشتا. اللہ پاک دا دوی دعوی باطل ولو دا پارا او فرمائن پیغمبر علیہ السلام تا چی بے خلکو تا اعلان کا کچرے دا آخرت امستاس و برخوی عالم آخرت صرف امستاس و دا پاروی دا جنت امستاس و زیوی نو دا دنیا پدی زندگی کی خو جنت نہ ملاوی گی جنت با پس دا مرگ ملاوی گی نو دا دنیا پدی چکلو کے سکرے ہم مرد اغوالے کی نیغ جنت تلار شے. او اللہ پاک وسر دا اعلانم اوکا چی دی دل کل مرگ نغوالی زکا چی دی تا پتر چی دمرا گندا عملو نے کری دی چی سترگ پتے دل او دا دی اخرت بس دا دمبرو لرگی دی وال تکول و سزا بیوتا. دا قرآن پاک دا نور آیاتون نم دا دوی دا دعوا معلومی گی کہ بس دا جنت ہم دا دوی زیر و دا بلچانا ہم دی صورت بقرہ کے آیات را روان لد. اللہ فرمائی یہودیان وی لن تمسن النار الا ایاما معدودہ من پا دنیا کی یو سو روز دسخی عبادت کرے دی بس اقا دسخی در روز دا عبادت دا غی سزا برا لرا کریشی بیا بجنت کرد کہ کم روز ان دسخی عبادت کرے بس دا اقا روز پا مقدار با سزا را کی بیا بم جنت تبوزی نو ہمیشہ جنت زمن زیر کلب دویویل لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنت بالكل دا يهودي ودا عيسائينا غير بل سوك أدوزينا دا مسلمان جنت سرا سكا دا زمن كار أو كلب دويل نحن أبناء الله من دا الله زامن يو دا الله زامن يو وأحباؤه أو دا الله دوستان يو او زامن او دوستان دو زخت سوک ملے گی جنت تے لے گی من با جنت تے دوں نا دے توڑو دعوونا معلومی گی یہودیان وی من پا دین حق باندیو نا آخرت کے خام خواب من پا نجات ملاوی گی او پا من کی چکم بے گناوی او بس طورن جنت تے بزی اور چکم گناہگار بھی نہیں ہو سو رہے بآزادی دیا بس جنت بھی ہمیشہ ذکر خدا سر امبیر خط تعلق دے نظر دی دا بعض عنوانات خدا قبی حلی لکہ وی منگ دا خدا زامن و دا خدا دوستان داسې قبیحه قبیحه عنوانات دي. خو که موږ د دې نه سترګې پټې کړو او فرض کا دا ووایو چې دوی په حقه دې د دوی دین منسوخ نه دی، نو بیا خو خبره سمه ده چې د دې قبیحه عنواناتو نه سترګې پټې کړو او د دوی دین منسوخ ونه ګڼو، نو بیا خو خبره سمه ده. خو د دوی دین د سره منسوخ شوی دی، نو په حقه بیا په کمه پاتې شو؟ د موسی علیه السلام شریعت منسوخ شوی دی، نو چې منسوخ شو نو منسوخ شي، بیا کرامت نه وي. لکه د 500 روپو نوټ منسوخ شوی دی، نو اوس پرې څوک څه کوي؟ د یوې پیسې سیزن ته څوک نه ورکوي، خو نه لګي. د هغې په ځای نور څه دي؟ نو د موسی علیه السلام شریعت منسوخ شوی دی، په خپل وخت کې قیمتي و، ډېر قیمتي، خو اوس منسوخ شو، اسم نه دی. د هغې په ځای شریعت محمدي راغلی دی، نو د دوی دین منسوخ شوی دی. اوس دې دی چې په یو خاص طریقه باندې د دوی د دې ارزوګانو رد کېږي، چې بحثونه به پرېږدو، دلایل به پرېږدو، ما فوق العاده طریقه، یعنې په معجزه باندې به فیصله وکړو. او هغه دا چې په دې معجزه کې د علم او د بحث ضرورت نشته، دی بس صرف ژبه خوځول دي. او هغه دا که تاسو په حقه یې او دا خبره هم رښتینې چې جنتیان یې، نو راځی د مرګ تمنا وکړې، نو دا ګزه دا میدان اوس به هم پته ولګي. مرګ وغواړه چې پس د مرګه نیغ جنت ته لاړ شي، نو خو درته پته ده غلطې که نه، عقیده دې غلطه ده، دوزخ ته ځي، نو څنګه به ته ووایې چې ما له مرګ راوله؟ ځکه چې سترګې پټېدل او دوزخ ته رسېدل نشتاس. نو الله وایي بالکل دوی دا ارزو نشي کولی، دا سوال نشي کولی چې مرګ لکه دوی داس ارزو وکړله چې خدای مرګ راولي، نو موږ به ووایو چې بس یهودیان په حق دي، او که دا ارزو نه کوي نو موږ پوه شو چې دی په دروغو دي. خو دې یهودیانو ته ځان معلوم دی چې په باطله دي، په کفر دي. دا ورته معلومه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان په حق دي. نو د دې چیلنج په دوی باندې داسې هیبت راغی چې تر اوسه پورې خوله نه ده خوځولې، ویرېدل. وایي که د مرګ هم ووایې نو اوس راله مرګ راځي، او مرګ پسې سمدستي جهنم ته رسېدل دي. دوی خو د پیغمبر علیه السلام سره دشمني کوله، جنګونه یې کول، او ځان یې اوچتو پیغمبر علیه السلام یې په خپل خیال کې کته پاتې کوو. نو دوی دپاره خو په کار وو چې ډېر په جوش کښې راغلی او فوراً یې دا چیلنج منلی وي. نو د اسلام د حقانیت د ثبوت دپاره دا واقعه بس کافي ده. اوس دا چیلنج دوی ته د یهودو ته هغه وخت کښې ورکړی شو کوم چې د پیغمبر علیه السلام زمانه وه. تر قیامته دا چیلنج نه دی چې اوس دین دوی وایي چې راځی چې مرګ وغواړو، اوس چیلنج نه، دا بس دا د پیغمبر علیه السلام زمانې پورې خاص و. او څوک دې دا شک شبه نه کوي چې دوی به دا تمنا کړي وي، په زړه کښې به یې کړي وي، دا خبره صحیح نه ده. ځکه الله فرمایي ولن یتمنوه، بالکل دوی تمنا نه کوي. الله وایي نه کوي، نو څنګه به یې په زړه کښې کړي؟ او که په زړه کښې فرض که کړی وي نو په خولې به یې اظهار پرې نه شوی و. نو چې اظهار یې په خولې کړی وي نو ګټه د دوی وه. او که څوک وایي یاره په خولې به یې هم اظهار کړي خو شهرت به یې نه موندی، نو په هر زمانه کښې کافران دیر دی مسلمانان کم دی او دا دیر دیر اخلون شہرت والے او نشو کو نیدے کرے دا ارزو دا تمنے ندے کرے دا مرگ ارزو او تمنا کول جائز دی او کنا نہ دا مرگ تمنا جائز نہ دا زکا کہ دا دنیا لوی نعمت تے دا نیکو اعمالو کولو دا پارا دا اللہ دا طرفنا یو مقور کولی نہ دا جن قدرو کا کہ سمر دا یو انسان جن زیاد شی اگا عمر پہ شکریہ ادا کول پکاری عام حالاتو کی دا مرگ تمنا او آرزو او سوالو نکول منبی نبکی سوال کی خدای مرنے کا البتہ پا بعد خاص حالاتو کی اجازت شترے و عام خلق دا خاص حالاتو معلوم ولی شکولی دا عوام دا پارا دا مرک تمنا کول جائز ندی اکثر دا زنانا یا ناپو یا نارینا چه پکار شو یا خدای ما مرکی او خدای مرک راولی دا خبری خلی دی گنانگاره گی پا دی موائی چه خدای مرک راولی بچو لم مرک مغوارا چه پا لگا لگا خبرا بچو تا پکار شے او خدای رضوانی مرک مرکا او در دکی چکلی لان نشے او پا بم والو دی دا خبر مکوا زکا کلا کلا دا قبل دو دا وقت سر با دا ستا خیر موافق شی نو بچی با دیمری شی نو بیا با جاری وطا خدای ما خدا سے نوی نو ولی دی نوی ویلی دیو خدای دا سوال قبول کر دا کار مکوا خیر مکوا که یو انسان خامخا مرگ غواړي نو هغه به داسې سوال کوي چې یا الله چې تر کومې زما په زندګۍ کې خیر وي نو زندګي راکې او چې کله مې په مرګ کې خیر وي نو خدایه مرګ راکې اوس انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي نو که د ده په مرګ کې خیر وي نو دے بدا خدای نہ مرگ اغواڑی او کپا جن کے خیر وی نو جن بدا خدای نہ اغواڑی او دا سے مطلقاً مرگ مغوارا او دا مرگ دا زینہ خپے او باسا لکا زلزلہ رالا او تپا کوتا کے ناس دے تول خلق بار ہوا تلو اور تو ایسا نوزم خلق دا توی چی دا کوتا کمزور دا را غرزی گی اور تو ایسا نوزم پکی ما اور لکتا تا کوتا را پری و تا تا پکی گیر شو زلزلہ کیوں جا تو آبادی کمزور دا اور زلزلہ تیز دا پاؤں نکالو جا پیو باسا یو دے کے اور لگے دے لے رہے اور تدہ اور منز کے ناس سے آج دور ہے اور لے رہے رہے ما تا نرا رسی اس با درور رسی زان با پہ اسو لے نو اوزخ پہ اوباسا یو خو میدان جہاد کے رکا پھر اسو را جنگی دے نلتا خو مریشہ ورزتے حالتا خو دا شہادت مرگ دے دے ورزتے خود دے دے کہ خود تبینے کی اسی بے صدر مرگ را دی لگ دا دا گزیان باروزا کہ خدای دے سورا دے جم دے اس ساتھی نے اس کو عبادتو نہ باوکے نیک اعمال باوکے قل ان کانت لکم الدار الاخرتو قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان كانت لكم الدار الاخره كچری وشتاسو د پار کور د اخرت یعنی جنت خالص تاسو د پار بی عند الله د الله پنځ باندې خالصتا نم خاص تاسو د پار وی من دون الناس ان د نور خلق را پارا دا جنت صرف کوم تاسو یو د بلچانی فتمنوا الموت فاستمنا او ارجو او کذا مرجو ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتینی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کانت لکم الدار الاخرت کچری وشتاسو دا پارا کور دا اخرت یعنی جنت عند اللہ دا اللہ پنیز باندے خالصتا خالص استاسو من دون الناس ند نور خلقو فتمنو الموتا پستاسو آرزو تمناو کے دا مرگ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې په دې خبره کې چې جنت هم ستاسو دی ولن یتمنوه ابدا او هرگز به تمنا ونه کړي دوی د مرګ ابدا چرې هم بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې ګنده عملونو چې وړاندې لېږلي دي دوی لاسونو د دوی لاسونو کوم ګنده عملونه وړاندې لېږلي دي د هغې په وجه باندې ارزو د مرګ به چرې ونه کړي والله عليم بالظالمين الله خبردار دي په ظالمانو ګناګارو باندې ولتجدنهم احرص الناس على حياه خامخا به ته بیا مومې دي لرا د یهود لرا احرص الناس دیر حرس کون کی دا طول خلقنا على حیات فزندگی باندی مشرکان دا عربو دا اخرتنا بالکل منکر نا پا قبر کی جند او نا دا غینا رست جند ایسے نا منل نا قبر کی ثواب و عذاب منی نا دا قیامت روز منی نا جنت و دوزخ منی نو دا غوی ټوله د خوشحالۍ ځای بس همدا دنیا ده. نو مشرکان که عمر ډېر وغواړي نو په هغې څه تعجب نشته دی، خو یهودیان خو د اخرت قایل دي، جنت دوزخ مني، او په خپل خیال کې خدا جنت ټیکهداران دي. نو دوی ولې په دې دنیا دومره مین دي او د مرګ نه یریږي، د مرګ تمنا نه کوي. ولتجدنهم خامخا به ته بیا مومې دې یهودو لرا احرص الناس ډېر حرص کوونکې د ټولو خلکو نه على حیات د دنیا په زندګۍ باندې ومن الذین اشرکو او د هغې خلکو نه به هم زیات حرصناک ووینې اشرکو چې شرکې کړی وي. مشرکان حرسناک دي، د دې داغین هم زیات حرسناک دي. یود احدهم محبوب گنی یو کس د دې یهودیانو لو یعمر الف سنه کچر ورکړي شي دوی ته عمر الف سنه زر کاله وما هو بمزحزحه نه دې دا یو کس د دوی بے مزاح ذہ ہی اخلاص کی دلرا من العذاب دا عذاب الہینا ان یعمر عمر زیاد دا زرکال عمر بے دا عذاب نخلاص نکی علی حیات ان سر دریت نقطے لگی دلی دی ومن الذین اشرکو پس بیا دری نقطے لگی دلی دی دا درې نقطې یو خوا درې نقطې بل خوا دا علامه د معانقې ده. د معانقې خپله لفظي معنه ترغاړه ایستل، ترغاړه وتل. عنق ګردن ته وایي چې دوه کسه یو بل ته ور ترغاړه وځي نو د یو ګردن د بل د ګردن سره یو ځای ولګېږي، ترغاړه وتل. دې ځای کې دا درې درې نقطې چې لګېدلې دي د مطلب دا چې د دې دریو دریو نقطو په منځ کې کوم عبارت ته نو دا به د لومړني عبارت سرور ترغال و باسی ہو دے بے کی و یاد دے اخری سرور ترغال و باسی جبا مانا جدا جدا کی گی فکر کوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تیلون بنی جائے کہ وقف منکو اور دا عبارت چلینو دا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ تا دا عبارت ورطاقالا اس کے یودین کو معنی تختی کرتو وَلَتَجِدَنَّهُمْ خَامَ خَابَتُ بِعَامُ مِدِ يَهُودُ لَرَا أَحْرَصَ النَّاسِ دیر حرس کو ان کی دطول خلقنا علا حیات پا زندگی دا دنیا ومن الذین اشرکو او دا اغی خلقنا بیم دیر حرسناک اومی چی شرکی کردی دا مشرکانونا دیر حرسناک دی یود احدهم لو یعمر الف سنه محبوب گنی یو کس دی یهودیانونا لو يعمر الف سنه كثر وركريش بيت عمر زركالا او دا عبارت دي روسي طرف تو لگاوا ولتجدنهم احرص الناس تب بيامو مي خام خاد يهود لرا احرص الناس ده طول خلق نزيات حرس كون كي على حياه فزندگي ده دنيا باندي طول خلق ندا یہودیان دیر حرسناک دی ومن الذین اشرکو یود احدهم لو یعمر الف سنہ بعض دا مشرکانونا ومن الذین اشرکو او دا مشرکانونا اغا خلق ومن الذین اشرکو او دا اغا خلق نچ شرک کرلے یود محبوب گنی احدهم دا دے مشرکانو یو کسو لو يعمر الف سنه كثر وركي شديد عمر زركالا مشركان زركالا عمر غوالي ندا يهوديان ندي مشركان نا ام لطول خلقنا تفاغ طول خلقو كي مشركان دي يهوديان دا طول خلقنا زياد حرسناك دي كمشرك زركالا غوالي ندي دا غينم زياد دا يهودي غوالي وما هو بمزحزحه نبدا احد يود احدهم كتكم احد بي وما هو نبدا احد دغ يوكس بمزحزحه كبش كدلرا من العذاب دا الله دا عذابنا ان يعمر دا عمر زياده دل عمر زركا لكيدل والله بصير بما يعملون او الله لدن كري بما دا اغسو يعملون كدوی كم عمل كي كم بد عمل كي اللہ يزيني نداغيب ولا سزا وركي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بعض يهوديانو دا پیغمبر علیہ السلام نووردن کہ جبرائیل علیہ السلام وحی روڑی ندوی ویل وید جبرائیل سر خود من دا پخوان دا پلار نیک دشمنی را روان دا زمان مشران ورا پچابا نی چغوالی دا زمان دا مشران از لو چود جبرائیل پی چغوالی دا اللہ اکبر چغی پی ووالی زرونی او چود زمان مشران دا دا لاسا مرشو او پچا باندې د کانو باران کړی دی مشران یې رانه وجیدی دی پچا یې زلزلې روستی دی پچا یې یو عذاب پچا بل عذاب د جبرائیل زمن د پلار نیکه دشمن دی که د ده په دی چېته میکایل وحې راوړلې ناغه ښه دی دا د بادو باران سلسله هغه سرګور هغه بارانونه موکي دا فصلونه هم پیدا شي ناغه هم اشنا دی که میکائیل وحی روڑا بیا با منلی و خوچی جبرائیل روڑی نو نیمد اللہ پاک در خبر رد کئی پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چی دی خلق تو فرمایا چی کم بندہ دا جبرائیل علیہ السلام سر دشمنی کئی پیشا و کار پیشا خود قرآن دا منلو نمنلو سره خود دې تعلق نشتا. دا حکومت یو اعلان کیگی لیو چپلاسی لیو اعلان ورکی جدا اعلانو کا نو خلق دیتا نگوری که دا اعلان سوک کئی دا خود چپلاسی لی خلق دیتا گوری که دا اعلان دا چا دا طرف نلی نو چی دا چا دا طرف نلی نا اغتا اهمیت ورکی که دا اهمیت قابلی نا غلب اهمیت ورکی اعلان کون کی تسوک نگوری و جبرائیل کستا اشنانیو که دشمن دیلی دی سر ستالو تا قرآن تو گور سر قرآن دا چار طرف نه دا اللہ دا طرف نه جبرائیل خو صرف یو واسطه را او جبرائیل صرف دوم را کار کردی که قرآن دا اللہ دا طرف نه رو دا پیغمبر علیہ السلام زل مبارک تیو رسو قرآن تو گورا در مضمون سنگ ری دا قرآن خو ستا دا کتاب تصدیق کئی ستا پیغمبر ترشتینی پیغمبر وی ستا کتاب ترشتینی کتاب وی نو دا خبر دا جہالت تا خوز دا خبر چه جبرائیل سر دشمنی نو دا دے فیصلہ اللہ پاک دا سے کئی چه چا جبرائیل سر دشمنی اکر آگا دا اللہ سر دشمنی اکر دا چاچه نور و فرشتو سر دشمنی اکرلا یا دا اللہ رسولانو سر دشمنی اکرلا اللہ سر دشمنی چه صوب دا جبرائیل دشمن شو نوالی اغا دا میکائیل اشنا شو سر لکه جبرائیل و میکائیل خو خپلو که اشنان دی دوستان دی مدا چه نکیگی که دا یو سری دا جبرائیل سر دشمنی وی و دا میکائیل سر دی دوستی وی نا دا دوارو دشمن دی قل من كان عدوا لجبريل وفرما يا پیغمبر علیہ السلام من كان عدوا لجبريل اغسو کی دشمن وی دے جبرائیل علیہ السلام فانه نزله على قلبك پس بے شک جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرے دے قران على قلبك استا پر مبارک باندے باذن اللہ دا اللہ پر اذن باندے مصدقا لما بين يديه دا قرآن تصدیق تو ان کے لئے ما دا اغ کتابونو بین یدیه تید دا قرآن نمک کری وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ او ہدایت دے و زیر دے دا مومنانو دا پارا ہدایت دے لار خی و بشرا خوشخبری ورکو ان کے لئے ایمان والو تا من کان عدو للہ و ملائکته اغا سوک کی دشمن لی دا اللہ او دا اللہ دا فرشتو و رسولی او دا اللہ دا پیغمبرانو و جبریل و میکال او دا جبرائیل علیہ السلام او دا میکائیل علیہ السلام دشمن وی نفا ان اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ دشمن دا کافرانو لی ولقد انزلنا الیک آیات بینات فتحقیق سر من نازل کرده الیک تاتا آیات بینات آیاتنا واضح معجزات واضح بعض یہودیان پیغمبر علیہ السلام توی خطابہ اندازہ سے واضح دلیل نے نازل شوی کہ منگیم پیجنو حدیث کا جواب کہ اللہ پاکو فرمائل تاسخو یو واضح دلیل وائے بیشمیر آیات جمر آیات بینات دیر واضح دلائل ما نازل کری آیات بینات واضح دلائل واضح معجزات نشانات اور کہ آیات پر اختلا مانا شید قرآن آیاتنا نو دیر آیاتنا دی دا یو آیات مثل خورولا یو سورت مثل خورولا دا دی آیاتنا مثل روڑی شید دا قرآن دا اول نتر اخیر چکم آیاتنا دی نشروری لکن نور نشانات وی نعم دیر دی لپیغمبر علیہ السلام معجزات دومر دیر دی کہ طول پیغمبرانو پشریک سمر معجزات کھولی دی داغین زیاد معجزات زمان دا پیغمبر علیہ السلام دی في حسن يوسف دم عيسى يد بيضا داري هانچه خوبا هم دارند تو تنها داري كتول پیغمبران و سرزان لموجزه بشريك دمان پیغمبر علیه السلام سراغ موجزه اشتا بلکه داغه نزیات اشتا او کده آیات نده قرآن آیاتو نمورد شی ندا داس خکل آیاتو نده که ده یو آیات مثل تر اس چاروڑی نده و نبی روڑی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَتَحْقِيقْ سَرَمَنْ نَازِلْ كِلِوِ إِلَيْكَ تَعْتَى آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاضِحْ نِشَانَاتُ وَاضِحْ آيَتُنَا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ انکار نکی کفر نکی پدے آیات نبانے إِلَّا الْفَاسِقُونَ مَجَرْ فَاسِقَان أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أسماني كتابون كي لدي بخوانو قومون نوادا غشت شوي وا كي نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم تشريف رولي نتاسب في إيمان رولي هر يو پیغمبر الله صلى الله عليه وسلم خلائك زمان فوقي نبي آخر زمان صلى الله عليه وسلم تشريف رولي نتاسب زبا في إيمان رورمو كذا ما قومون ديتا بمجوين فهر پیغمبر خفل قوم تويلي لي كتاسوه نو پیغمبر علیه السلام باني بإيمان روري قرآن كم اغا ذكر لاغلي لي پیغمبرانونا اللہ وعدا غشتدا لا تؤمنن به ولا تنصرنه خام خواب في تاسو إيمان روري امداد بمور سرکوه نو پیغمبرانو وعدا وطلا پیغمبرانو خفل ومتيانا تويلي دی یهود تویلی شو که تاسو نوعدا غشت شوی دا که پا پیغمبر علیہ السلام بانی با ایمان رونه تورات کم داو دی یهود دا سر اغی وعدین انکارو کوئی من پا تورات کرو دا وعدا شتن که پتا با ایمان رو انکارو کو نخده وی دا دی خدا حالت تی که کمی منل وعدی ددوی ویناغن پورا که نو لادین فا انکارو که که کل دوینا وعدا غشت شوی را دی که بازی دل داشی که اغا وعدی بلکل شاعت خورزولی را منل ایمرا اما کل ما آهدو عهدن آیا پس هر واری که وعدو کی دوی پا وعدی کول سرا نبذهو فریق منهم وغرغي دي وعدي لرا فريق منهم يودل دجوينا بعض تكي خمشت دي لك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعدي پورا كده دي بل اكثرهم لا يؤمنون بل اكثر دي ايمان نروري ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم دیده که او خاص وعدا ما تولو ذکر کیگی تاغی که پیغمبر علیہ السلام بانده ایمان نروڑلو کم کلام دی سیده دی پا مخی و عظیم و شان پیغمبر تشریف فرماشو اگر پیغمبر دا دوی دا کتاب تصدیق کئی دا تورات تصدیق کئی او پا تورات که دا اگر بشارتو نو پا تورات که دا اغا بشارتو نو پا دا سعال که خوکی ایمان روڑ العین پا تورات بانی عمل لی پا کار دو چی دوی پیغمبر علیہ السلام منلوی او تورات ایراغش دی خلق پیخوری چی دا اغا پیغمبر دی کنه چی تورات چی ویلی دا من پا تورات عملو کنو زکم پا دی ایمان روڑ منی پا خپل کتاب ایمان روڑ و نیزا من پا کتاب ایمان روڑ نو خسرت دنیا والآخرة تدوی دنیا و خیرت طبع شو اقتل کتاب شاعت و گردو ولما جاءهم رسول من عند الله هر کل چراغ بیت یو رسول من عند الله دا اللہ دا طرفنا محمد رسول اللہ و تتشریف روڑو صلی اللہ علیہ وسلم سنگا پیغمبر دی مصدق تصدیق کون کرے لما دا اغی کتاب ما هم چی دوی سر دی تورات نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب وغرزوا يوجد اغي خلقنا في كتاب وتور كليش ويلي يهوديان ما كتاب الله دا الله كتاب تورات اشاة وغرزوا وراء ظهورهم رست دا شاگان اخپلونا تورات شاعت و غرزو شاعت و غرزول دا محاوره دا یعنی دی خود تورات دا سی جو خزو پوری لیولو شاعت و خیمه دا غرزولی فختو که موی یعنی که ما چه تا تا خبر او کرنا دی شاعت و غرزولا یعنی عمل لی پیو نکو فچه عمل نکی نو دا خبر دی شاعت و غرزو دی پا تورات عمل نکو نکو لکه چه شاعت و غرزو نبض فريق من الذين اغرضوا يودل اذ خلقنا اوت الكتاب كتاب تور كيشيري سي اغرضوا كتاب الله كتاب ده الله اغرضوا تورات وراء ظهورهم رسل ده شاغا نخبلنا كانهم لا يعلمون لك تدوي نبويغي خبويدل خلك تدوي نبويغي سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين